Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwoboli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brenhati, zapraszam na serwis. NATO zdecydowało o stworzeniu regionalnych planów obrony, pierwszych od czasu zimnej wojny. Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Tragiczne żniwo upałów. W zeszłym roku w Europie zmarło ponad 60 tysięcy osób. NATO stworzy 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Taką decyzję podjęli przywódcy krajów sojuszu na trwającym w Wilnie szczycie NATO. O szczegółach z Wilna Wojciech Cegielski. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że w najbliższym czasie powstaną 3 szczegółowe plany działań. Jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski. Plany będą zawierać wszystkie obecne rozwiązania dotyczące obrony i odstraszania, w tym ustalenia ze szczytu w Madrycie z 2022 roku. Chodzi o zwiększenie liczebności sił szybkiego reagowania do 300 tysięcy. Nowe plany zakładają, że sojusz będzie gotowy do natychmiastowej odpowiedzi w przypadku kontrataku wroga. Wcześniejsza koncepcja polegała na tym, że zaatakowany kraj musiał sam powstrzymać atak, dopóki wojska NATO nie przyjdą z pomocą. To pierwsze regionalne plany NATO od czasu zimnej wojny, które gwarantować będą jeszcze lepszą obronę sojuszu. Przez wiele lat tych planów nie aktualizowano, bo uznano, że nie ma zagrożenia ze strony Rosji. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W końcowej deklaracji szczytu w Wilnie znajdzie się zapis, że NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki, poinformował o tym szef sojuszu Jens Stoltenberg. Wileński szczyt paktu jest pilnie obserwowany przez rosyjskie media i kremlowski reżim. Według mediów niezależnych nie ma wątpliwości, że Ukraina wstąpi do NATO. Jest tylko kwestia, kiedy to nastąpi. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Niezależna telewizja Deszcz zwraca uwagę na nowe deklaracje państw członkowskich w sprawie dostaw uzbrojenia. Wskazuje m.in. na francuskie rakiety o zasięgu do 250 km, niemieckie drony i pociski, polskie śmigłowce Mi-24 i amerykańską amunicję kasetową. Dawid Stulik, analityk i były dyplomata, powiedział telewizji Deszcz, że na pewno wiadomo, iż Ukraina zostanie przyjęta do sojuszu, więc podstawowe pytanie nie brzmi czy, ale kiedy i jak. Nikt nie ma wątpliwości, że Ukraina wstąpi do NATO wtedy, gdy zakończy się wojna i to zwycięstwo Ukrainy i dlatego państwa członkowskie ogłosiły własne pakiety pomocy militarnej, co jest ważnym sygnałem, że sojusz będzie wspierał Ukraińców aż do ich zwycięstwa. Część ekspertów wojskowych podkreśla, że Ukrainie udało się rozszerzyć dyplomatyczny parasol ochronny i pozyskać nowoczesną broń, która może pomóc w wyzwoleniu ukraińskich ziem spod rosyjskiej okupacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. W dokumencie czytamy, że 11 lipca 1943 roku doszło do kulminacji ludobójstwa zaplanowanego przez przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. W treści uchwały, którą odczytał poseł PiS Tomasz Zieliński, podkreślono konieczność uczczenia pamięci pomordowanych Polaków. Pojednanie polsko-ukraińskie, budowane od lat przez przedstawicieli obu narodów, musi objąć także uznanie win i upamiętnienie ofiar z lat II wojny światowej. Zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie ekshumacji, godne pochowanie i upamiętnienie wszystkich ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich. O godny pochówek ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów apelowała również Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Nigdy nie będziemy mogli bowiem zapomnieć, że najważniejsze są prawda o tych wydarzeniach, pamięć o ofiarach i sprawiedliwość dla ich rodzin. Sprawiedliwość, która przyniesie godny pochówek ofiar, przywróci im imiona i nazwiska i tylko wtedy, gdy rodziny odnajdą swoich bliskich, odzyskają spokój i ukojenie. Według szacunków polskich historyków na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Historia rzezi wołyńskiej w specjalnym serwisie internetowym Wołyń 1943 polskieradio.pl. Blisko 62 tysiące Europejczyków zmarło w ubiegłym roku

got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Jedenaście minut po 20. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na muzykę w tonacji trójki, którą otwiera dziś zespół Fleetwood Mac. Niezwykle ciekawa grupa, która w latach 60. była zespołem brytyjskim, grającym brytyjskiego bluesa, tak jak wtedy Rolling Stonesi, Animalsi, John Mayall. Mieli bardzo zdolnego gitarzystę, Peter Greena, twórcę świetnych melodii, dość nieoczekiwanie. Ich pierwszym przebojem, największym przebojem w rezultacie był taki oto utwór instrumentalny. Zespół Fleetwood Maca na gitarze, przepięknie kompozytor Peter Green. Albatros to był największy i pozostał największym przebojem grupy Fleetwood Mac w czasach działalności na Wyspach Brytyjskich. Mieli trzech znakomitych gitarzystów, mieli dobrą karierę przez kilka lat, ale wszystko to rozpadło się na początku lat 70. No, za sprawą nadmiaru używek różnego rodzaju, a zwłaszcza gitarzyści zostali ciężko dotknięci tymi używkami, no i w rezultacie w zespole Fleetwood Mac pozostała tylko sekcja rytmiczna, gitarzysta basowy John McVie i perkusista Mick Fleetwood, no i śpiewająca przy pianinie kobieta, żona gitarzysty basowego Christina. Musieli zyskać nowego gitarzystę, wiedzieli o tym, polecieli w tej sprawie do Stanów Zjednoczonych, bo tam dostrzegli dobrego kandydata, grającego na gitarze, śpiewającego, także komponującego, zaproponowali mu pracę, a kandydat powiedział: to możliwe, ale tylko z moją sympatią narzeczoną, także śpiewającą. Nie byli zachętni, mówię o zespole Fleetwood Mac, no bo już mieli jedną kobietę w zespole i to groziło konfliktami, no ale postawieni pod ścianą zgodzili się na dołączenie, na przyjęcie całego tego małżeństwa amerykańskiego. No i zaczęli ćwiczyć pierwsze nowe piosenki. In your eyes, you want love to stay another night. Baby, when your day goes down, I won't be waiting around for you. For every voice you've ever heard, there's a thousand without a word. Redbird, don't say you told me so. Give me one more song to go. Message in your eyes, you want love to stay another night. Baby, when your day goes down, I won't be waiting around for you. The message in your eyes, you want love to stay another night. Baby, when your day goes down, I won't be waiting around for you. I ain't waiting. Come on. To jest rok 1975 i zespół Fleetwood Mac w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, ćwiczy nowe piosenki. To, co usłyszeliśmy, to była wczesna wersja Blue Letter. Śpiewał ten nowy gitarzysta, śpiewający i komponujący, Lindsey Buckingham. No ale wkrótce okazało się także, że zupełnie niezłe pomysły na piosenki ma także jego narzeczona, Stevie Nicks. Some night you wake up and Rhiannon's right there. Love. good one band. Takie niepokojące w tekstach, ale jak się okazało, przebojowe piosenki. Stevie Nicks zaczęła przynosić na wspólne próby zespołu Fleetwood Mac. Wymyśliła sobie także estradowy wizerunek. No, była młodą, ładną kobietą. Wymyśliła sobie ten koronkowy estradowy wizerunek, no i stała się dość szybko gwiazdą tego zespołu. Dlaczego ja to wszystko Państwu dzisiaj opowiadam w tonacji trójki? Ano dlatego, że mamy akurat rocznicę 48 dokładnie. 11 lipca 1975 roku zespół Fleetwood Mac wydał swój 10. album studyjny, no ale to był ten pierwszy album amerykański. Zupełnie inna muzyka, zupełnie częściowo inny skład. Oni traktowali tą płytę, tego long playa, jako nowy rozdział. On nie miał tytułu, tak jak wydają płyty, wtedy wydawały zespoły debiutujące. Rok później, bo wtedy to nie bywało tak szybko, rok później płyta dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard 100. W pierwszej dziesiątce tej amerykańskiej listy pozostawała przez 37 tygodni. Thank you. 48 lat temu nowy skład zespołu Fleetwood Mac wydał swój pierwszy amerykański longplay. Dwa lata później ukazała się płyta Rumors, no i to już wprowadziło ich na szczyty światowej kariery. Ciekawie potoczyły się losy osobiste tych artystów, bo tam były dwie pary w pierwszych latach działalności. Nie jestem pewien, czy obie małżeńskie, ale w każdym razie pary. Te pary się z czasem rozstały obie, natomiast panie pozostały przyjaciółkami aż do śmierci, można powiedzieć, bo do śmierci Christine McVie, która zmarła w ubiegłym roku. No, historia Fleetwood Mac oficjalnie jeszcze nie jest zakończona, więc nie wiemy, co jeszcze może się wydarzyć. Ciekawe jest to, że ta historia jest na tyle głośna i nośna, że na jej podstawie tych pierwszych lat, zwłaszcza działalności Fleetwood Mac i muzycznej, i tej prywatnej, powstały w Stanach Zjednoczonych książka, film i wywiedziona z tego filmu płyta. Mówię oczywiście o historii, która nosi tytuł Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six. Książka, potem serial i wreszcie wywiedziony z tego serialu longplay, płyta Aurora. To nie jest historia zespołu Fleetwood Mac, choć serial w takim paradokumentalnym stylu, no ale wątki osobiste i muzyczne, jak państwo słyszeli przed chwilą, są z grupy Fleetwood Mac zaczerpnięte Zdecydowanie. W tonacji trójki za 25 minut, godzina 21, sięgam po piosenki z polskiej półki. Kwiaty na łące to tytuł nagrania, kompozycja i wykonanie Kamila Kurkus. To trzeci singiel z nadchodzącej debiutanckiej płyty, no a piosenka, jak określa ją sama autorka i wykonawczyni, tak zwany letni ponurak. No, ponurak wakacyjny to będzie dopiero teraz, oto zespół Żal. Zacznie, że nie stracę zasięgu. wakacje na gigancie jak dzieciak, adrenalina uderza. Papierosa, ludzie biegną w każdą stronę. Ja pozwolę sobie zostać. Byłeś dla mnie jak dobry film. Rozkręcę i złożę to wszystko od początku. Rozkręcę i złożę to wszystko od początku. Rozkręcę i złożę to wszystko od początku, kolejno unikając błędów. Milcząc, że taśma się nie zatnie, że nie stracę zasięgu. Zespół Żal w piosence Wakacje, nieco nostalgiczne nagranie, pozwolę sobie stwierdzić. Wracamy znów do wydarzeń historycznych. Oto 7 lipca 1969 roku wydano pierwszy raz singla Davida Bowie Space Oddity. Miało to związek z lotem statku Apollo 11 i planem lądowania człowieka na Księżycu, do którego ostatecznie doszło 20 lipca wspomnianego 69 roku. Singiel cieszył się wtedy umiarkowaną popularnością. Niektóre źródła podają nawet, że przeszedł bez echa, co jest przesadą, ale dopiero drugie wydanie tej piosenki na singlu 6 lat później dotarło do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Już mówiłem dziś w tonacji trójki, że to kiedyś nie było tak szybko, nie szło tak szybko jak dziś, że piosenka wychodzi w poniedziałek, w sobotę jest na pierwszym miejscu, a w środę już wszyscy o niej zapominają. W przypadku tej piosenki, także przecież bardzo znanej, to trwało kilka lat, zanim ukazała się ponownie na singlu, no a z czasem stała się jednym z najważniejszych przebojów w karierze brytyjskiego wokalisty. David Bowie powrócił do tematu w wydanym w 1980 roku utworze Ashes to Ashes, w którym zagubiony wcześniej w tej pierwszej piosence zagubiony astronauta major Tom wysyła wiadomość, że żyje i ma się świetnie. True. They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just pictures of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind, hitting an all-time low. I ta piosenka niosła wiadomość pozytywną. Major Tom nie wraca wprawdzie do żony, którą żegnał w pierwszej piosence, ale odnalazł się gdzieś daleko w przestrzeni i donosi, że ma się dobrze, cokolwiek by to znaczyło. Mamy, proszę Państwa, nominalnie wakacje słoneczne, trochę burzowe, no ale mimo wakacji nigdy nie ma złej pory na naukę i przykładem w tej kwestii będzie teraz świecił muzycznie wykonawca znany jako Ladaco. Żyję na tym świecie ładnych parę lat. Mam kilka informacji, zestaw dobrych rad. Powiem ogólnie i bardzo pokrótce. Nie topcie smutku w nieschłodzonej budce. Wybaczcie mi, że tak młodzę i kluczę, ale ja ciągle się uczę i uczę. Samo świadek zeznaje w procesie.